podo nelongso jamane jaman rekoso urip pancen angel kudune ra usah ngomel ati kudu tentrem nyambut gawe karo seneng ulat ojo beteng kongkon yo sing temen la apa to kanca ati kerep loro ra gelem rekoso budi daya jabatan nek dikongkon yo sing tenan.